i zapłacić grzywnę. Czterech polskich pseudokibiców osądzonych przez warszawsko-praski sąd po wyroku nie było takich wylewnych. Proszę nie przyjmować niezielonych emocji. Nic dziwnego, dostali surowe kary, mówi aspirant Piotr Świstak ze stołecznej policji. Jeden z nich dostał 3 lata zakazu wejścia na imprezy masowe i 3000 zł grzywny. Kolejny zakaz stadionowy na 2 lata. Kolejny również na 2 lata zakazu i 1800 zł grzywny. Kolejny zakaz 3 lata wejść na imprezy masowe i 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy pracy. Społecznych. Oby to było dobre ostrzeżenie przed meczem ze Szkocją. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A jutro kolejne wyroki. Wtedy odbędzie się proces 3 Niemców podejrzanych o zniszczenie stadionowej toalety. Pacjent z Sieradza nie ma objawów eboli, zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Wieczorem do szpitala w Łodzi trafił 31-latek. Mężczyzna sam zadzwonił na pogotowie w Sieradzu i opisał swoje objawy, które mogły wskazywać na infekcję wywołowaną przez wirus ebola. Jak mówił, wrócił do Polski Niemiec, gdzie pracował z ludźmi pochodzącymi z Gwinei. Tam szerzy się epidemia. Lekarze zdecydowali o przewiezieniu go do Łodzi, do szpitala imienia Biegańskiego. Jan Bondar zapewnia, że to fałszywy alarm. Według takiej wstępnej informacji, którą mamy, ten pan w ostatnich latach nie wyjeżdżał poza teren Unii Europejskiej. I też trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak objawy eboli, bo objawy eboli, czyli gorączka i biegunka, mogą oznaczać tysiąc innych chorób. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna jest pijany. Żadne decyzje nie zapadły, ale wiadomo, że dyskusja jest gorąca. Na trwającym w Watykanie synodzie biskupów na temat rodziny trwają rozmowy o miejscu osób homoseksualnych w kościele, a także o możliwym dopuszczeniu do komunii rozwodników. W komunikacie podsumowującym pierwszy tydzień obrad biskupów podkreślono, że wyraźnie doszła do głosu potrzeba podjęcia odważnych decyzji duszpasterskich. Jak podkreślono na synodzie, wyraźnie mówiono o potrzebie podjęcia odważnych decyzji w stosunku do rozwiedzionych, którzy wstąpili w nowy związek poza Kościołem. W kwestii dotyczącej zakazu przystępowania tych osób do sakramentów, w tym także do komunii, były zarówno głosy za utrzymaniem dotychczasowych przepisów, jak i za ich złagodzeniem, a także za rozwiązywaniem każdego przypadku indywidualnie. Mówiąc o homoseksualistach, uznano, że mogą oni wnieść do wspólnoty swoje walory i przymioty. Postawiono jednak pytanie, czy wspólnoty z kolei będą umiały przyjąć te osoby w duchu braterstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że według Kościoła związków osób tej samej płci nie można zrównywać z małżeństwem mężczyzny i kobiety. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Chętnych nie było. Nie znalazł się nabywca na zakup pociągu wystawionego na jednym z serwisów aukcyjnych. Dziś zakończyła się licytacja. Maszynę wyprodukowaną w 1981 roku można było kupić za 1 000 000 zł. Michał Stilger z przewozów regionalnych zapowiada, że pociąg znów zostanie wystawiony na sprzedaż. Zapewnia też, że można go wykorzystać na wiele sposobów. Pomysłów jest sporo, są one różne. Jeżeli ktoś jest pasjonatem kolei, może po prostu ten pojazd wyremontować i eksponować. Można również znaleźć inne zastosowania, jak na przykład urządzenie hotelu, klubu, restauracji. 1 000 000 zł za sam zakup maszyny to jednak nie wszystko. Pociąg musi przejść naprawy okresowe i ewentualną modernizację. Wyjazd na tory to też nie taka prosta sprawa. Jeżeli ktoś posiada licencję przewoźnika i odpowiednie dopuszczenia do ruchu, będzie mógł użytkować ten pociąg. Oczywiście jest to trudne, natomiast są też różne formy, na przykład rozwinięcie własnego biznesu, chociażby organizacji komercyjnych przewozów turystycznych z wykorzystaniem licencji innego przewoźnika, który już taką ma. Nie tylko przewozy regionalne myślą o pozbyciu się części starego taboru. Ponad 100 wraków wagonów pasażerskich chce również sprzedać spółka PKP Intercity. Również w tym przypadku planowana jest licytacja. Cena wszystkich wagonów wynosi ponad 1,5 000 000 zł. To tyle. Teraz kolejny serwis o 21:00. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W nocy deszcz na wybrzeżu, nad resztą kraju mgły od 9 do 13 stopni. Jutro prawie wszędzie może przelotnie padać. Pogodnie przez cały dzień, jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni nad morzem do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja.

Kingston, I love the place I call home. Don't turn your back on me. I don't want to be alone. Someone was talking to me, calling my name. Tell him I'm not to blame. I won't be ashamed. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see you laugh, I know I'll be all right. Mercury Rev, utwór Philadelphia z filmu pod tym samym tytułem, rok 1994. Autorem oczywiście tego utworu jest Neil Young. Teraz natomiast utwór, który nie został podpisany jako cover, czyli krótko mówiąc, muzycy zespołu Spaceman 3 podpisali się swoimi nazwiskami pod tą wersją. Czy słusznie? Czy ja wiem? Ja postanowiłem jednak potraktować tę wersję jako cover. Myślę, że członkowie zespołu by się na mnie nie obrazili. A czy to jest tak naprawdę istotne? Bardzo podobnie w każdym razie. Ode to Street Hustle. Well, I've been some far out places. I've read the writing on the wall. Today I walk with Jesus. Together, together we walk tall. As we sat there talking, Jesus turned to say to me, you better learn to love this life, 'cause there's things that are hard to see. And as I sat there thinking, once again he turned to me and said, I've given you temptation, but these things have got to. Thank you. Janet Kay w roku 1979. Silly Games. Spory przebój w Anglii. Drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt małych, krótkogrających. A teraz tę piosenkę odświeżył na nowym albumie Tricky. Tutaj towarzyszyła mu Tirza. Silly Games. A teraz kolejny utwór, grupa Shearwater. Your eyes cold and high. can a boy contain in him? How many contradictions can a girl possess up there? Questions are too ambiguous. Try to narrow down your search. Some things I know. But it's easy to forget where you come from if there's no question of your returning. Such selfishness has trivialized any tenderness. As the coffee commands the torture of my bowels, pronouncing every word with a rigid insensitivity. Plus I struggle with the nightshade in my blood. And I really shouldn't say it. I really shouldn't say it. But I just love what the water does. Troszkę nam się odwróciła kolejność, ale myślę, że darują Państwo tę przewinę, zwłaszcza, że obie kompozycje bardzo ładne. Najpierw This Mortal Coil w utworze Kangaroo z repertuaru Alexa Chiltona i jego ówczesnej grupy Big Star. A przed momentem Shearwater Ambiguity. To z kolei utwór z repertuaru Davida Thomasa Broughtona. Teraz natomiast Robert Wyatt zaśpiewa utwór, który wcześniej był znany z wykonania Petera Gabriela, a później coś z koncertu. Thank you. Eddie Vedder i Imagine, Johna Lennona, wcześniej Robert Wyatt i Biko Petera Gabriela. A teraz już prawie na zakończenie grupa The Mission. So ceaselessly. a slow sensation that he is levitating with she. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly until I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot, heading for a spin. Some strange music drags me in, makes me come on like some heroin. Pewnie narażę się paru fanom grupy The Mission, ale chyba wolę The Mission akustycznie. Dancing Barefoot z repertuaru Patti Smith. Za chwilę jeszcze fragmencik króciutki Like a Hurricane Neila Younga i to będzie na dziś już wszystko. Za tydzień albo nowości płytowe, albo muzyka elektroniczna, albo audycja poświęcona artystom z Norwegii. Jeszcze w tej chwili nie wiem, proszę śledzić Facebooka, na którym również oczywiście po zakończeniu audycji pojawi się lista wszystkich prezentowanych dzisiaj utworów, czyli wszyscy artyści, nazwiska, nazwy zespołów, tytuły itd., itd. I to na dziś teraz już naprawdę wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy serdecznie. Za chwilę odcinek powieści, a po godzinie 21 do Klubu Trójki zaprosi Państwa Jerzy Sosnowski. The Mission raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. To star far across the moonbeam, I know this who you are. I saw your brown eyes turn and watch the fire. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment ósmy. Teraz zimno. Znów listopad i zimno. Mróz z wiatrem ciągnie ze wschodu i trzeba się opatulać. Żadnej osłony. Od samego Uralu płasko, płasko, płasko. Żadnych przeszkód dla pogody, żadnych przeszkód dla wojsk. Tak myślał Napoleon, tak myślał Hitler. Wracali jak niepyszni. Nie mieli pojęcia, że może być coś tak wielkiego jak ten płaski wschód. Że ile byś jechał, to nie dojedziesz. Ile byś wysłał, to przepadną. Gdy się schodzi z Grodzkiej po schodach na plac i ten wiatr z prawej uderza w twarz, to się to wszystko przypomina. Ten wiatr znad blokowisk i dalej, z głębi tej ciemności, która zaczyna się gdzieś za Chabarowskiem, za Władywostokiem. Zakładam wszystko. Golf, polar, kurtkę, kaptur. Ale nic to nie daje. Wystarczy, że wyjdę z Grodzkiej i już czuć, że zaraz zacznie się zima. Wyruszam i trajektoria w nieodgadniony sposób zawsze skłania się i napręża w tamtą stronę. Jakby tam był biegun, który przyciąga igły kompasu. Zawsze na przykład wolałem wybrać się do Krosna niż do Sącza. Wydawało mi się, że Krosno jest jakimś początkiem, jakąś bramą. Tak samo jak Jasło. Tak samo jak Sanok. I tak samo jak najpiękniejsza brama na wschód, czyli Przemyśl. Brama bram. No, ale przyjechałem do Lublina i chodzę wietrznymi ulicami. Wysuwam się bokiem zza rogu i skulony czekam na uderzenie. No więc wieje tak, jakby się tam zaczynał jakiś koniec świata. Do takiej myśli się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, że tam nic nie ma, tylko lęgną się wiatry i rodzi się ciemność, że dopiero tutaj zaczyna się życie. Dlatego lubię tu przyjeżdżać, na przekór. Jechałem wtedy z Bieszczad, z zielonej, cudnej krainy, ale tak samo podszytej grozą minionego i tego bieszczadzkiego światła w ten lubelski, wilgotny, złuszczony cień. Może wtedy poczułem, że obok codziennej rzeczywistości biegną równoległe światy pod jej skórą, w głębi, jak żyły skryte w ciele, którymi toczy się ciemna krew dawnych zdarzeń. Przeminęło, ale nie odeszło. Grodzką w dół, ale nie na plac, tylko mostem pod zamek. Najlepiej już wieczorem, żeby patrzeć na tę czarną wyrwę w dole, na ciemny wąwóz w środku miasta. W dzień to się zaludnia, roi smutnym handlem najbiedniejszych. Taniocha w pęczkach po 3, po 6 par, pomiędzy autobusami, które odjeżdżają na Piaski, na Krzyczonów, na Bychawę, na Żółkiewkę, w mglistą dal starego asfaltu, z rzędami topól na poboczach. Za dnia to jest niemrawe rojowisko pokątności, przeczekiwania i przeżywania z dnia na dzień. Taryfiarze rżną w karty na maskach, torby w kratę i plastik udający skórę. Zwały tego wszystkiego. Tej jednorazowości, która niesie pociechę najuboższym. Jakby dobrze powiało, to by frunęło to w niebo, jak u jakiegoś dzikiego szagala. Gacie, rajtki, biusthaltery, jeans, chemiczna koronka, cekiny, złociste badziewko, obcasiki, pumy i lampasy, tygrysie futra z węglowodorów. Wszystko w niebo. Aż pozostałby nagi beton, czarny bruk, ciemny dół w tym miejscu, które umarło. I już nikt tutaj niczego nie zrobił na stałe. Tylko to koczowisko. Rano rozwinąć, wieczorem zwinąć. Jak namioty na lodowatej pustyni, na kamiennym stepie. Żeby tylko to się dało wskrzesić. Jakąś smętną parodię. Jakąś karykaturę tamtego miasta, które pochłonął ogień. Tyle razy jechałem w jego stronę i nigdy nie dojeżdżałem. W Rzeżynie albo w Kurowie skręcało się w prawo. To znaczy wysiadało się z auta i czekało na następną okazję. Zawsze jakoś szło. Samochody z tamtych lat pachniały niskooktanową, ołowiową benzyną. Ta woń, pomieszana z letnim upałem, z dymem papierosów, miała w sobie coś narkotycznego. Ale skręcało się w prawo i Lublin pozostawał gdzieś w oddali jak dobrotliwy strażnik tych stron. Sama jego nazwa miała przyjazne, ciepłe brzmienie. Kojarzyła się z latem, z wolnością, z przychylnością krajobrazu. Ale jechało się do Kazimierza. Nawet już w maju. Po prostu zamiast do szkoły jechało się na wylotówkę do Starej Miłosnej, bo tam rozchodziły się drogi na Lublin i na Brześć. Przy odrobinie szczęścia w 3-4 godziny było się na miejscu. Miałem 16, może 17 lat i wyobrażałem sobie, że to właśnie jest wschód, kraina cudów. Wchodzisz o świcie do małego miasteczka i goszczą cię tak, jak powinno się gościć wędrowca. Jedzenie, przychylność i sen. I ten Lublin gdzieś w oddali, niczym zamek na zielonym wzgórzu, strzegący spokoju tych ziem. Jestem pewien, że tamtego poranka, gdy po raz pierwszy znalazłem się w mieście, niebo na wschodzie było czerwone. Zamkowe topory na jego tle miały barwę czarną i groźną. Nigdy wcześniej nie widziałem, by nad miastem górowały narzędzia śmierci. To, co miało znaczenie w starożytnym Rzymie, tutaj nabierało innych sensów. Tutaj nie było żadnego Rzymu. Czarne topory wisiały nad wschodem jak wróżba, jak groźba. Wszedłem w ruinę starego miasta i poczułem, że czas stoi tutaj jak zatęchłe powietrze. Jakbym wszedł w przeszłość. Ale wtedy nie wiedziałem, co się tutaj stało. Wybierałem te strony, ponieważ były zielone, przesiąknięte złotym światłem. I wydawało mi się, że upał nigdy ich nie opuszcza. I że im dalej w ofalowany krajobraz, tym cisza staje się głębsza. Jakby się woda albo lustro rozstępowały, otwierając przejście na drugą stronę. Do krainy dzieciństwa. A teraz ten zimowy chłód w listopadzie. Grodzką wychodzę na zamek, by patrzeć z góry na ciemną wyrwę w środku miasta, na resztki ognia, na kebab, na czarny wiatr i na niewidzialne igły lodu razem z tym wiatrem, gdzieś od Dorohuska, od Sobiboru wiatr i od Bełżca. Po to się zjeżdża do miasta Lublin, by popatrzeć na Sobibór i na Bełżec i wietrzyć jak pies pod wiatr, wąchać powietrze. Bełżec zaczęli budować w listopadzie, we Wszystkich Świętych zaczęli. Proboszcz wyznaczył robotników. Niemcy kazali i proboszcz wyznaczył razem z wójtem. Wiedzieli tylko, że budowa, ale nie wiedzieli czego. Bełżec zaczęty we Wszystkich Świętych. Do połowy grudnia stały już baraki, rozbieralni i komór. Pierwszy raz byłem tam w zimie. Na wszystkim leżał mokry śnieg. W Tomaszowie Lubelskim kupiłem sobie kawę na stacji benzynowej przy 17, już na samym wylocie. Wypiłem ją przez te 8 kilometrów. Minąłem 865 wiodącą do domu i przejechałem tory kolejowe. Skręciłem w lewo, na parking. Wysiadłem i od razu zobaczyłem ten czerwono-czarny napis. Środki czystości, import z Niemiec. Był wymalowany pędzlem, może sprayem, na piętrowym budynku z wielkim ceglanym kominem. Zaraz za płotem obozu. Chodziłem z pół godziny i zgarniałem mokry śnieg z napisów po polsku i hebrajsku. Odnajdowałem miejsca, w których byłem. Dukla, Złoczów, Rymanów, Delatyn. Po polsku i po hebrajsku. Ale trzeba było zgarniać śnieg z kamiennych płyt, by odsłonić litery. Cały czas z tym napisem za plecami, że higiena z Niemiec. Więc co? Mówimy Lublin, a myślimy Bełżec? Mówimy Lublin, a przypomina się Kazimierski cud o świcie? Że to się tak splata, że potem nie rozplączesz? Że trzeba by rozciąć, ale wtedy nic nie zostanie. Wszystko wycieknie jak krew z żywego ciała. Ciemność i jasność, wątek i osnowa, niewinność dzieciństwa i przekleństwo doświadczenia. Po to tu przyjechałeś? Miałeś po prostu opisać miasto, a się wikłasz i widzisz Bełżec zamiast kaplicy na zamku na przykład, czyli glorii i chwały niegdysiejszej. Widzę jedno i drugie, i trzecie. Kupiłem bilet i poszedłem. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zwieść, nie da się zmieść jak robot, żaden album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 dzień października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Szef MON-u oburzony pogrzebem stalinowskiego prokuratora chce wiedzieć, dlaczego pułkownik Krzyżanowski został pochowany z wojskowymi honorami. Konsultanci medyczni rezygnują ze swoich funkcji. Ich zdaniem nowe prawo traktuje lekarzy jak przestępców. Protest ukraińskich żołnierzy w Kijowie służą od półtora roku, choć już 6 miesięcy temu powinni wrócić do domów. Wstyd, pisze minister obrony narodowej, oburzony przyznaniem asysty wojskowej zmarłemu stalinowskiemu prokuratorowi. Dziś w Koszalinie z wojskowymi honorami pochowano pułkownika Wacława Krzyżanowskiego. To on w 1900